سوره محمد شو مدنی ارترہ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم یم لوک پزس دینس انکار کرن سیت پان کافر سپت بیرٹک لوک تی پات خدا سنج وچنیش ات پٹ کافرن ہن زیت کران اس ضایع کری اللہ تعالیٰ تہذ سارے رچ عمل ایمان قبول نہ کرنے موقع والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم تمن بدل گئی تم لوک یمو ایمان ان کنس خدایس بے کرک رچ عمل بے انک ایمان تت سرسی یہ نازل آو کرنے حضرت محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زون سوری پز پاٹ پنس خدا سندی طرف اللہ تعالیٰ کر تہندین گنہن مغفرت بی سنبھال رت کر تہند حال دنیا آخرتس اندر دنیا اندر تمن توفیق توعات دن سیت آخرتس اندر نجات و کامیابی عطا کرن سیت ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم یہ امی موقعہ کہ بے شک یمو لوکو کور انکار تم پک غلط وتہ پہ یمو لوکو ایمان اون تو پس کرک تم پک صحیح وتہ یس تہندس پروردگار سند طرف آمز اس غلط وتہ پکن باعث ناکامی آسن تو صحیح وتہ پکن باعث کامیابی آسن چھ ظاہر کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم اتھے پاٹ چھ اللہ تعالیٰ لوکن تہند حالات بیان کران یت تمن بوزن تگ رت کیا چھ تو یش کیا چھ یل کافر مفسد اس تہ فساد دفع کرن خاطر حکم کران کہ فیضہ لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق تائیں کہ یل تہ تمو مز واریہ ماریوک توپت یل تمو مز کیہ قید کریوک پس اسوک تم مضبوط گنڈ پھرت قید کران فیما منن بعد ویما فدان حتی تدع الحرب اوزارہا تو پچھ تہ دون کتن ہند اختیار یا اسوک تم تمن پہ احسان تھوت یل تراوان یا اسوک معاوضہ تو بدل ہیت یل تراوان یوتان لڑائی کرن ول دشمن آسن سلاح سامان تو ہتھیار پتھر تراوان یعنی دشمن آسن آن مانان اسلام یا اس اسلام دویو چیزو اندر آسن اکھ چیز مانان پس ہرگاہ تمو قتل تو قید کرن برونٹھی ایمان اون یا کورک ذمی آسن قبول تیل چھن تم نہ قتل کرن جائز تو نہ قید کرن ذالک یہ حکم جہادک اس مذکور سپود گژھہ بجا انن اس یس صورت بیان کر کافرن انتقام ہنچ تتھ اندر چھ حکمت ورن ولو یشاء اللہ لن تصر منہم ولکن لیبلو بعدکم ببعد ہرگاہ اللہ تعالیٰ یچ ہے امن کافرن یہ پان انتقام بیو حوائد سوت بلایو سوت خصو سوت غرق سوت رجف سوت لیکن تم کور تہ جہاد کرنک حکم یت تہ آزمائش کر اڑین اڑین ہند سوت مسلمانن چھ ات پاٹ امتحان کہ کوہ کر خدا سندس حکمس پہ عمل یعنی کوہ نیر جہادس کافرن چھ امتحان ات پاٹ کہ کوہ سب امی عذاب سوت متنبہ تو آگاہ توپت کر قبول دین حق ات جہادس اندر ات پاٹ قاتل سپدن کامیابی چھ اتھے پاٹ چھ مقتول سپدن تہ کامیابی والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم بیم لو خدا سند وتندر مارن آئے تہذ عمل کر اللہ تعالیٰ ہرگز ضایع سیہ دیم و یسلح بالہم اللہ تعالیٰ ہاو تم وت منزل مقصوص بی تھو تہند حال وار پرت جائے قبر مز تہ میدان محشرس مز تہ پولیس راتس پہ تہ باقی مواقع اندر تہ ویدخلہم الجنت عرفها لهم بی واتنائی تمن تت جنتس مز یمچ زان تمن پور پور کر تاکہ بروٹ معرفت زان ناسن کے باوجود وات پریت جنتیا پنی جائی پنس پنس منزل مقامس بلا تکلیف ژھانڈن تو تلاش کرن ورائے یا ایہا الذین آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ای بائی مانو اگر تی خدا سندس دینس تہندس پیغمبرس مدد کریو سو کری تیل تہ مدد در راوی تہند کھور دشمنن سیت مقابل کرن کے وقت والذین کفروا فتعسل لهم وادل اعمالهم بے مولوکو انکار کور تہند خاطر چھ یل تم دنیا سندر بائی مان سیت مقابل کرن تبہی تو پسپئی بی کری تہذ عملہ اللہ تعالیٰ آخرتس اندر ضائع تو برباد ذالک بانہم کرہو ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم یہ خسرانی دارین چھ تمن امی موقع کہ تمو کور ناپسند سہ دین تو تم احکام یم اللہ تعالیٰ نازل کر تمی موقع کر اللہ تعالیٰ تہذ عمل ضائع افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا ام چھنا پھیرمت اور یور زمینس مز تائیں کہ وچھن کیا انجام چھ تمن نافرمان لوکن ہند سپودمت یم تمن بروٹ اس دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا اللہ تعالیٰ گل تم مل منج یمن کافرن ہند خاطر تچھو تمی قسمک معاملہ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم ایش امی موقع زی اللہ تعالیٰ چو مددگار تو کارساز با ایمان ہند تمیچ تہند خاطر دنیا و اخرت سندر کامیابی کافرن چن یت کہ مددگار تو کارساز تمیچ تہند خاطر دنیا و اخرت سندر ناکامی ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار بيشك الله تعالى واتناي بايمانن نيكو كارن تمن جنتن يمو مي جوي پكاناسن والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مسوى لهم بيملو كفرشي تمچ دنيا سندر اش كران كوان اتپوچ گوپن چ كوان ناری جہنم چھ تہند روزن جائے یت مز وات سوری کھومت چومت نیرک یم تمتوک تو خورد نوشی ہن ذکر آو کرن تت تمتاس پیٹھ مہ گچھن تہند مخالف مغرور نم کریو تہ تہندس غافل روزنس پیٹھ کان افسوس و غم کیازی وقائم من قریتن ہی اشد قوتم من قریتک اللتی اخرجت کا بی کتہن شہرن ہند لوک یم تہند یم شہر کن لوکن ہند کھت زیادہ طاقتور اس مال و دولتس تو جاو حشمتس اندر یم شہر کیو لوکو تہ پنہ شہر مز کڑت بے گھر کر ہو اہلک ناہم فلا ناصر لہم تمے گل اس پنہ عذاب سیت پس اوس نہ کہا کہ تمن بچاون تو مدد کرون یم لوک کیا چیزی چھ افمن کان اعلی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواهم کیا سنا یم لوک پنس پروردگار سنج واضح صاف وتی پٹ پکان آسن تم چھا برابر تمن لوکن سیت یمن پنن یش عملن زینت دن آو تو پت کر تمو پنن نفس چن خواہشن ہز پیروی مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن جنتج متقين تپرهزگارن نمک واد کرنا آو تمش کیفیت چھ یہی کہ تتمز آسن واریا کولت جوی تم آب چی یس آبن مزد المتاسی یتن اخ زر تغیر سپود متاسی نہ مزس مز نہ مشکس مز نہ رنگس مز وانهار من لبن لم يتغير طعمه بياسن واريا قلت جوي تمي دودشي يميك مزت زائقن خراب غوم متاسي وانهار من خمر اللذة للشاربين بیاسن واریہ کلت جوی شراب چی یتمن سٹا لذت آسی چن والن ہند خطر وانہار من اصل مصفا بیاسن واریہ کل صاف کرن آمت ماچ چی ولہم فیہا من کل سمرات ومغفرت من ربہم بیاسن تیند خطر پرت کن قسمک میو بی پنس پروردگار سن طرف بوڑ مغفرت تت مز اچن برونٹ یم لوک چھا افمن ہوا خالد کمن ہوا خالد فی النار وسخو مان حمیمن فقط تا ام آہم تمن لوکن ہی یم ہمیشہ آسن ناری جہنم سندر تو پتن تم چاون رسری وون یس اندرمن دوت دوت کریک ومنهم من يستمعوا اليك حتى اذا خرجوا من عندك بيچ باجه لوک یعنی منافق یم تونج تبلیغ واز کی وقت ظاہر پٹ کندر تون کلام بوزان چی ای محمد تائی کی یل تیم تونج مجلس نش وتان چی ت نیران چی قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال انفا پرسان چی باجه علم والن صحاب سب وندر یہ کیا سنا فرمو نبی کریمن ون یہ مجلس مز بہت گویا ظاہر کران کہ سو کت قابل توجہ اس کور توکن توجہ اولائک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا احواہم یم گئی تم لوک یمن مہر کر اللہ تعالیٰ تہندین دلن پیٹ تمی مکھ رود تم ہدایت نش دور بی پک تم پنہ نفس چن خواہشن پت پت والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم یوی مزیم لوک راہ راستس پیٹھ چھ تمن چھ اللہ تعالیٰ زیادہ ہدایت عطا کران بی چھک پرہیزگاری ہن توفیق عطا کران یعنی تم چھ خدائے سنن احکامن پیٹھ پور عمل کران ام پتہ چھ منافقن ہند حال بیان یوان کرن کہ تم چھن قرآن مجید احکام دلائل بوزت تی نصیحت مانان فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها معلوم شبدان کی تیمچی انتظار کران قیامت اس سکه گچی یین تیمن ہنگت منگ ادرٹن تیم نصیحت ہر گتی چو تلی قیامت نزدیک چھ کیا جی تمی ڈٹکیت علامت ہے ظاہر سپج مچی چنانچہ خود بیست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھو علامت قیامت شق قمر چھو علامت قیامت نبوت اپس دعوی کرونن ہن ظاہر سبدن چھو علامت قیامت فانا لہم اذا جاتہم ذکراہم یم سات سو قیامت تمن نش واتی تم سات کت پٹھ ہیکن تم نصیحت رٹت فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات یہ تو فرمان بردارن تہ نافرمان ہند حال بوزو لہذا گژھ تہند گزشت زمانک پٹھ آئند زمانس مز تہ یمہ کتھ ہند پور یقین تھاون کہ کانہہ معبودہ چھن اللہ تعالیٰ ہس ورائی اتھ پٹھ روزو تہ قائم بیہ روزو تہ مغفرت منگان پنن سوری خطان ہند خاطر یعنی تہند معصوم آسن کی وجہ آسن سہ پیال فی الحقیقت خطا مگر یمہ وجہ کہ سہ آس سپودمت مخل تمہ خط افضل کام سیت مشغول سپدنس لہذا آس سہ تہندس شان عرفاس کن نظر کرت ظاہری صورتس مز خطا لبنہ یوان بیہ ایسو منگان مغفرت بائیمان مردن تو بائیمان زنان ہند خاطر تاکہ تدورک روز سپدان تمن چیزن یم مخل چھ تہند شان کس کمال دینس یا تہندین امتین ہندس کمال دینس واللہ یعلم متقلبکم ومسواکم اللہ تعالیٰ چھ تہند پکنک یونک تو گھنک ٹھہرنک تو روزنک سوری حال زانان ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ بیچ ونان تم لوک یمو ایمان اون یم پرت وقت چھاسان یم کتین مشتاق کہ کون چھو کانہہ نو سورہ شریفہ نازل سپدان تاکہ اس بوزہو کلام خدا ایمان گژھے تازہ بیٚیہِ بوزہو تازہ احکام تمن ہند ثواب تہِ کرہو حاصل خصوصاً ہرگاہ جہادک حکم تہِ تتھ منز آسہِ ہے أس كرهو خداي سندي وتي اندر جهاد فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال تو پتلي نازل چوان كرن كه مضبوط ناقابل نسخ صاف صاف مضمونك سورة شريفة تتن اتفاقا جهاد كرنك حكم تي آسان رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت تمسات گش نظر دين تمن لوكن كن ينن دلن اندر نفاقش بمير چه تمن چه واه گسان وشت تم چه وشان تو ايكون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زن موتن پان چو کاسان هوموت تمسات چک چک واه چاٹ آسان پھیرمت سرسی پانس فاولا لهم تمن آئی شامت تم سبدن ان قریب بلائی گرفتار اگرچہ تم چی فرصت کے وقت واریہ کت اطاعت چی تو فرما برداری ہنز کران لیکن تیندی اطاعت چی کتن ہنز حقیقت سپز معلوم جہاد حکم نازل سبدن سوچی طاعتم و قول معروف تیندی خاطر اوس بہتر تہنز فرما برداری کرن بیئی تہی رت جواب پیش کرن سمعنا واتوانا دپن فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم پسل مکمل سپد جهاد حکم صحاب سب سبدن جهاد کرن خطر تیار پس هرگا یم لوک تی خدایس نش پن ایمانک تو فرمان برداری هن دعوا پوز ثابت کرن جهادس شامل سبدن سوچ تی چو ضرور تین خطر بہتر فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم پس کیا تو اچھا خیال کہ ہرگر تو سری جہاد نش پتھ روزو تو کہ ہیو دنیا سندر فتنہ و فساد قائم کرن بے اشنائی پن چٹنی یعنی جاہلیت کو دور بے زندہ کرن تہ بن ہرگز اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم وعمى ابصارهم یم منافق چھ تمے لوک یم اللہ تعالیٰ پن رحمت نش دور کرمت تمی چھ کنن زار پومت تمی چھ تم خدائے سند حکم بسمی قبول بوزان بی چھنک بچنی اچھن انو ترومت تمی چھن تمن رائے حق درنٹی یوان افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها کیا یم لوک چھنا قرآن مجید کین مضمونن اندر غور تو فکر کران کن تہندین دلن چھ غبی قفل لگمت ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی بے شک یم لوک پت پھیر پزنی چھ ہدایت وار کار تمن نش ظاہر سبجت یعنی اسلام ترویت چمو بے کفر اختیار کر الشیطان سول لهم و املا لهم شیطانن دیت تمن کفرس زینت بیٚیہِ ترٛٲونکھ دِلن اندر زیٖٹھۍ آرزو یعنی منافقو کوٚر اسلامس اقرار تمہِ پتہٕ تمِچ حقانیت ظٲہر سپدِتھ کوٚرُکھ وقتہٕ وِزِ تتھ انکار جہادس شٲمل سپدن نِش درٛاے پتھ شیطانن ترٛووُکھ وسوسہٕ کہِ لڑایہِ منٛزے گٔژھِو تتہِ گٔژھِو مارٕ ہرگاہ ییٚتہِ روٗزِو واریاہس کالس ہیٚکِو زِندٕ روٗزِتھ ذالک بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم يمن هند مرتد شبد ننيو يمسج كيمو منافق ودوب كمن لوكن یمن اپسنچو قرآن مجیدک نبی کریمس پیٹھ نازل سپدن یعنی یہودن کہ اس کرو تہنز فرما برداری بعض معاملن اندر اس چھ پنن پان بظاہر مسلمان ننراوان مگر اندرونی چھ اس تہی سۭتۍ یم کت چھ منافق ژوری پٲٹھۍ کران مگر اللہ تعالیٰ چھ زانان تہنز سارے کن پھسرائے پور پٲٹھۍ فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم پس کیا سنا حال آستین تیون یم سات زو کڈن تمن ملائک تیمے آسنک تینن بچن تھاپر لایان بیتینز بچ دگان ذالک بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم یامی طریقہ تہند مرن امی موقع کہ یم پک تم وت یت بیزار اللہ تعالیٰ بیے کر یمو ناپسند تم عمل یمو سوت خدائے سن رضامندی حاصل سپدیک پس کر اللہ تعالیٰ تہذ سارے عمل ضائع ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم کیا تم لوک یہند یہندین دلن اندر نفاقچ بیماری چھ تمن چھا گمان کہ اللہ تعالیٰ کیا کرن تہندین دلی عداوتن تو بغزن ظاہر ولو نشاء لاریناکہم ہرگہ اس یژھو اس ہاوو تہ تم لوک فلا عرفتہم بسیماہم تشوق تم پرزنمتی تہندیو علامتو سۭتۍ ولا تعرفنہم فی لہن القول بے پرزنیوک تہ تم کتن ہند طرز سۭتۍ کیاز تہذ کت چھن پزِ دل پیٹھ وتھان بیٚیہِ چھُ پزیُک اثر دلس پیٹھ پیوان واللہ یعلم اعمالکم اللہ تعالیٰ سے خبر تہنٛزن سارنٕے کامین ہنٛز سُہ دی مسلمانن پننہِ اخلاصٕچ مزوٗرۍ منافقن نفاقٕچ تہٕ دھوکٕچ مزوٗرۍ ولنبلونکم حتی نانمل نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم بیٚیہِ کرو أسۍ ضروٗر تۄہہِ سارنٕے آزمٲیِش مُشکِل تہٕ سخت احکامو سۭتۍ یُتھ ظٲہِر سپدِ تۄہہِ منٛز کم چھِ جہاد کرٕوٕنۍ بیٚیہِ کم چھِ جہاد کٮ۪ن تکلیفن پٮ۪ٹھ صبر کرٕوٕنۍ تہٕ ثٲبت قدم روزوٕنۍ بیٚیہِ کرو أسۍ تحقیقات تُہنٛدٮ۪ن سارنٕے حالاتن ہُنٛد ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم بے شک یِمو لوٗکو کفر کوٚر بیٚیہِ رٔٹِکھ پتھ لوٗکھ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ نِشہِ یعنی لوٗکن دِتُکھ نہٕ دیٖن اسلام قبوٗل کرنہٕ بیٚیہِ کٔرٕکھ مُخالفت پیغمبر خۄداے سٕنٛز تِمن نِش ہدایت صاف ظٲہِر سپدنہٕ پتہٕ تِم ہٮ۪کن نہٕ کانٛہہ نۄقصان واتنٲوِتھ خۄدایس کُنہِ چیٖز سۭتۍ اللہ تعالیٰ کرِ تِہنٛزٕ سارے کامہِ ضایا تہٕ برباد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ای بایی مانو تُہۍ کٔرِو فرما بردٲری خۄدایہِ سٕنٛز بیٚیہِ پیغمبر خۄدایہِ سٕنٛز بیٚیہِ مہٕ کٔرِو پنٕنہِ عملہٕ ضایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم بے شک یِمو لوٗکو کفر کوٚر بیٚیہِ کٔر خۄداے سٕنٛز وتھ بنٛد لوٗکن دِتُکھ نہٕ تمہِ وتہِ پکنہٕ توپتھ موٗدۍ تِم أتھۍ حالس پٮ۪ٹھ اَدٕ اللہ تعالیٰ کرِ نہٕ ہرگِز تِہنٛدٮ۪ن گۄناہن مغفرت فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم العلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم پس ای مسلمانو تُہۍ مہٕ سپدِو پس ہمت تہٕ سُست تُہۍ مہٕ دِیِو کٲفرن دعوت یورے صلحس کُن تمہِ سۭتۍ چھِ ذلت تہٕ پشتی نران تُہۍ چھِو تھٔدۍ تہٕ غٲلب بیٚیہِ چھُو تۄہہِ سۭتۍ پانہٕ خۄدا یٲری تہٕ مدد کرنہٕ خٲطرٕ سُہ کرِ نہٕ ہرگِز تُہنٛدن عملن ہٕنٛدِس ثوابس اندر کمی انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم یہِ دُنیِچ زندگی چھنہٕ مگر گِنٛدُن تہٕ تماشہِ اگر کانٛہہ پنُن جان و مال امی دُنیا خٲطرٕ بچاوِ تہٕ یہِ تمتع کۭتہِ کالہٕ خٲطرٕ چھُ تہٕ امیُک حٲصلٕے کیاہ چھُ اتھ بدل ہرگاہ تُہۍ ایمان أنِو تہٕ خۄدایس کھوٗچِو یعنی ایمان و تقوا اختیار کٔرِو یتھ منٛز جہاد بن نفس والمال شٲمِل چھُ سُہ کرِ تۄہہِ پننہِ طرفہٕ پوٗرٕ مزوٗرۍ عطا بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ تۄہہِ نِش کُنہِ نفعُک تہٕ فٲیدُک طلبگار تۄہہِ نِش چھُنہٕ منٛگان مال تُہُنٛد یُس تٔمی عطا کوٚرمُت چھُ اِن یسل کُموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج ادغانکم ہرگاہ اللہ تعالیٰ تۄہہِ نِش سُہ مال منٛگہِ تہِ زبردستی سان تُہۍ کٔرِو تتھ منٛز بۄخل تۄہہِ سپدِ مال خرٕچ کرُن ناگوار اللہ تعالیٰ کڑ ظاہر کر تم سن دلن ہند خیال تہند دلن ہند خیالات یعنی مال خرچ کرنچ ناگواری ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ وار بوجو تھی گو نا تمے یمن ناد یوان چھ دن خدا سنز وتہ اندر مال خرچ کرن خاطر فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه پس چھ تہ اندر بازے بخل کران مال خرچ کرنس اندر حالانکہ تمیک نفع اوس تہ پانسی یس بخل کران چھ اتن وقتن خرچ کرنس اندر سہ چھنہ بخل کران مگر پن پانس یعنی پن پان چھ نفع دائمی نش محروم کران واللہ الغنی وانتم الفقراء ورنہ اللہ تعالیٰ چھ بے نیاز سہ چھ محتاج کنس کن بلکہ چھو تہی تس کن محتاج وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ہرگہ تھی بت پھرو تہذی فرما بردری نش سہ ان تہ بدل بیس اکس قومس یم نی ہی آسن بلکہ آسن نہایت فرما بردار یہ کم یہ کمنی نش ہینہ